Raz. Podążam za impulsami, najpewniej choć we mgle podążam tam, gdzie głos skądś woła. Wciąż idę za nim, muszę dotrzeć za nim. Spłonie całkowicie, bo to noc w noc pożar. Te czarne dziury są powypalane jointami. Wiesz, mamy w końcu kosmos w głowach. A moje skille są jak moje źrenice, rosną w oczach. Wewnętrzny barometr, te ciśnienie jest mi znajome. Znowu więcej widzę, czuję jakbym leciał balonem. Każdy kolejny spalony worek jestem wyżej. I widzę zdania, przepisuję je jak z nagrania. Nie krzyczy głos, a przez ter słyszę. Mogą mnie ściągnąć już jedynie na dysk, bo tej ziemi już nigdy być nie chcę bliżej. Nie, szukasz sensu nie tu. Zostały domysły mi, przez które w chuj próbuję ogarnąć umysłem ten ogrom, którym niby steruje Bóg. Ziemia się kręci coraz szybciej, jeżeli podskoczę w tej chwili, to mi się przesunie grunt. W ogóle chyba już latam, bo przeszedłem tyle, że nie czuję nóg. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jakbym grał na bramce, ciągły balans pojebanej linii. Mylę fauną z Faustem, odtwarzam tylko rolę chwili. Traktuję cię jak abstrakcję, ważne co? Nieważne. Nie obrażę się jak zaśniesz przy nim, właściwie zaraz zasnę sam. A co jak nazajutrz wygnają na zraju, skończymy na skraju jak blask gwiazd. Łapię ciśnienie, bo za dużo barów w tym mieście nie daje mi spać. Każde z ich słów znów otwiera mi w kieszeni nóż. Już nie wiem, czy bardzo się boję, za bardzo się boję, czy zgrzytam zębami przez mróz. Mów. Jestem sztucznym wytworem, wolnym masonem, startym symbolem. Sam wybiorę, jak już wyzwolę się przez kanał. Jestem sumą atomów, elektronów i rado. Lubię mówić, czym jestem, tak nam dopomóż. Właśnie myślałem o... zgaduj. Z Hegla. Pozwól mi rozproszyć po częściach, je. Mam to wypisane na palcach. To pożądanie czy urojenie? Adwokat diabła, ja tu nie jestem od posądzania o istnienie cię. Czuję się, czuję się, czuję się, czuję się. Co na mnie najlepiej, koszmary codziennie mi psują noce. Weź mnie stąd, zabierz nim zdechnę. Harry Angel, to niepewne jak to co będzie potem. Zmawiam swoją małą litanię, zabawiam się jak Maorytanie. I skradnę im serca i zajmę im miejsca tam, gdzie trafimy na obu.